fiecare zi. Dimineața e o fericire, căci aștept momentul în care tu te vei trezi și zâmbind să-mi dăruiești iubire. Să-mi dăruiești iubirea.